नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रों लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथ हलंत नपुंसक लिंग। सर्वप्रथम वार्तिक है, अन्वादेशे नपुंसके एनद वक्तव्य। फिर सूत्र है अहन, यहाँ वार्तिक है संबुद्धौ नपुंसका नाम नलोपो वा वाच्य। फिर सूत्र है वा नपुंसकस्य आच्छी नद्योर्नुम शप शेनोर नित्यम। इति हलंता नपुंसक लिंगः।